Trobaràs classes a l'abast de tothom i amb moltes facilitats de pagament. Treure't el teu carnet a l'autoescola nova no et costarà ni un euro més que qualsevol altre lloc. I preu per preu, és clar. Autoescola nova, la que tothom coneix. Som a la Rambla de les Bòbiles número 3, al costat de la plaça del Vi, a Martorell. Telèfon 93 775 24 43. 93 775 24 43. Autoescola nova, la teva autoescola. Ràdio Martorell, 91.2 FM. Molt bon dia, Martorell i Rodalies. Benvinguts. Són les 12 i 6 minuts del matí. Iniciem, com cada dilluns, una nova aventura d'en companyia. A partir d'aquests moments i fins a 2:15 estarem aquí a fer-los companyia. Avui em sento rar. Per què? No ho sé, deu ser cosa... O jo m'estic fent... El sol, potser. Es pot graduar per aquí, pel botonet. Sí, no, però és que em sento... Em sento com a llauna. Com a llauna? Sí, bueno, és igual. No, tampoc mai he tingut la veu d'en Constantino Romero, amb la qual cosa no... Tampoc no em preocupa. Ni ell la seva. Ni la meva, exacte. Exacte. Esteu empatats. Però vostè imagini's el Solchenager dient allò de Sayonara Baby, amb la meva veu no és el mateix. No, no és el mateix dir Sayonara Baby que un Sayonara Baby. No és el mateix. Ben, oi, mira el nen aquest. Mira, va, passa aquesta geure. Aquesta boeta. Sí, passa geure. Ah? Ai, senyor. No és el mateix entrar en un taxi i dir, deve vostè la plaça. Diu, conya, Clint Eastwood. Sí, clar, gira, diu, ostres, mira. Diu, no, soy Constantino Romero. Del no Romero de tota la vida. Exacte. No? Doncs bé, els deia, senyors, que això és en companyia, que estem a la sintonia dels 91.2 de la freqüència modulada, Ràdio Martorell, i que avui és 6 de juny del 2011. Avui fa anys del desembarcament de Normandia, si no recordo malament. Sí? No. Sí, em sembla que va ser un 6 de juny. No tinc ni idea. Que aquell noi que es deia Garbo... El Greta? No, Greta no. Era un espia que es deia Garbo. Mm. I llavors era català. Ah, sí? Sí. Sí, bueno, el mal nom era Garbo. I què feia per Normandia? Espiava a favor dels alemans, però en realitat treballava pels anglesos. O sigui, un doble agent. Exacte. I li va dir a Hitler, aquests pel pas de Calais. I a Hitler s'ho van passar. Tots cap a Calais. Diu, i van entrar per la Normandia. Per la Normandia. Està molt bé, això. Està molt bé. El que, clar, ara ho veus així, sembla molt heroic, molt maco, però, clar, els tios aquells que anaven amb l'escopeta i se'ls obria el barco i havien de sortir correcuit a platja enllà, sí, no li arriba la ganància. No? I el Garbo deu estar corrents encara, perquè si com l'enxampin... No home, el Garbo em sembla que és mort. Primer començant per aquí. Ja i després, no fa gaire, hem fet un documental sobre la seva vida, molt maco. Sí? Sí, que jo el tinc, encara no l'he pogut veure, però molt maco. Ah, molt bé. No, l'haig de mirar un dia aquests, però, clar, m'hi haig de posar. Clar. I tinc mandra. Sí. Està molt mandrós últimament. Sí, sí, sí, escolti'm, ja sap que últimament porto una vida trafegada. Bueno, alegris que la setmana que ve és festa. Sí, és veritat, dilluns que ve és festa, no ho hem parlat encara, però com... O sigui, vostè és una Pasqua. A veure, m'està dient que el dia 13 és Pasqua. És Pasqua. Pasqua què? No ho sé, jo què sé, si jo no... Jo només sé que és festa. A mi em van dir, festa. I jo, bueno, pues festa. Veu com els noms, i a vegades, quan et fan una cosa mal feta, et diuen, t'han fet la Pasqua. Exacte. Ara aquí ens fan la Pasqua i és una cosa bé. Sí. No venim a treballar. Ens alegra. Ens alegra, són aquelles petites qüestions que, en fi. Per cert, senyors, parlant de Pasqua, me'n vaig d'una Pasqua a una altra. Han operat el rei. del genoll. Li han fumut una pròtesi. Una pròtesi de genoll, però això li fan a molta gent. A veure, la imatge sortint el rei amb unes crosses amb bocina. Com amb bocina? Sí, portava bocina. Ah, sí, per què? Sí, surt allà i diu... Intermitents mira, també. Mira, diu, lleva claxon, mec, mec. No, no, sonava la bocina, eh? I tots els metges al costat, ja, ja, ja, ja. Que campechano, que su majestat. Sí, que gracioso. A veure, a mi quan em van operar de la pròtesi, jo surto al passillo de l'hospital amb unes crosses i dic, lleva bocina, pip, pip, i em diuen, o m'envien a psiquiatria, o em diuen, passa, que aquí no són llocs de jugar, passa, que no veus el cartell del silenci, passa cap allà, passa. Però clar, su majestat... Bueno, perquè és campechano. Sí, home, és un home gran i té les seves bromes. A més, jo no ho entenc, l'operen divendres, li donen l'alta en diumenge, i ara està aquí a Barcelona, perquè ha de fer la recuperació a Barcelona. Com qualsevol assegurat de la Seguretat Social. Exacte. O sigui, a veure, me li posen la pròtesi sense llista d'espera, i automàticament diu, jo vull fer la recuperació, jo què sé, a Andorra, o a Viella. Escolti, se'n va allà, en un hospital, ja tot i plen. I pues com ha de ser, home? Sí, senyor. I després ens queixem que està malament. I després es queixen del Boi Ruiz. Exacte. Me caso un dena. Mira el rei. És un exemple. I mentrestant el seu fill xerrant amb una noia que li va demanar la República. Sí, sí, sí. Oh, però això es va costar. Sí. No, va ser en democràcia se puede hablar de todo. Exacte. Menos de tocarme el sitio de trabajo. No, home. Cuidadín. No, ja es buscaria alguna coseta, home. Home, sí. Aquests ja tenen el ronyo cobert, escolti. No és com vostè i com jo. No. Aquests ja tenen la jubilació feta. Bueno, sí. Per cert, dius, ara que dius de jubilació, el govern de la Generalitat li ha retirat amb el senyor Carod Rovira, exvicepresident de la Generalitat, els dos Mossos d'Esquadra que portava d'escolta el cotxe oficial i el xòfer. Però que no ha plegat de tot, ja. Sí, però si ha plegat, dius, lo normal és que li retirin. Oh, clar. Clar, tenia dos Mossos a doble torn. És a dir, les 24 hores estava embossat ell. Clar. Dius, escolta, li han retirat, dius, normal. Si tu plegues de la feina... Pues et quedes sense feina. Et quedes sense feina, és el que passa. Ja està. Però li ha quedat la seva bona jubilació. Bueno, això ja ho tenen els polítics. Sí. Ja deia que ell s'ha anat d'Esquerra Republicana, que, a veure, que ja tornar-se a emmerdar política li costa. Sí. Que serà la primera vegada des dels anys 70 que no milita en cap partit. Millor. Bueno, millor per ell, que si no ha de pagar millor la quota, vull dir. No, millor per ell, perquè a més estarà més tranquil i més descansat. Ara s'ha de viure, home. Sí, li va agafar un siroco, també, quan estava per Girona, li va agafar... Que dius, no és un infart, és el que se'n diu un atac d'ansietat. És que estressa molt, aquesta vida. El poder, poder crema, poder crema. Però ell poder no en tenia molt, no? Bueno, era vicepresident. Ah. Bueno, però ja sabem que els vices... Bueno, era vicepresident. Excepte el Rubalcaba, que ens llamana més que el president. Si en aquest país certs polítics cobressin per la feina que fan, molts no cobrarien al final de mes. És que n'hi hauria molta gent que si cobrés per la feina realment que fa, cobraria molt poc, eh? Perquè, clar, jo em pregunto, i ara és una tonteria d'aquelles que ja sap vostè que jo de tant en tant surten tonteries. Sí. Hi ha la crisi del cogombre. Els alemans, aquella senyora alemana, que no li deuria funcionar bé el cogombre, no. I per això està la dona molt histèrica. Exacte. Diu, a mi el cogombre no m'ha anat bé. No. I llavors la dona està fent la campanya. Potser era massa gros el cogombre que va comprar i llavors... No li va entrar per bons ulls. No li va entrar per bons ulls. I llavors resulta que aquesta dona protesta. I llavors diuen, és que Espanya està trigant a reaccionar. És que s'hauria de reaccionar. I jo pregunto, és que no tenim uns parlamentaris europeus que cobren 6.000 euros al mes per fer alguna cosa, ja que hi són, allà a Brussel·les? Home, clar, però ja han reaccionat, no? Aviam, primer de tot... Si tu ara han enviat a la pàgina a Luxemburg a discutir... Però si a vostè li acusen de que el seu cogombre està infectat per aquest virus o per el que sigui, el primer que ha de fer és mirar-se'ls i dir-los, aviam, investigadors, miri'm aviam si tenim el virus aquest que diuen. Però això ho han de fer els parlamentaris aquests? Que no els paguem perquè estiguin a Brussel·les. Els nostres investigadors haurien d'investigar. I una vegada els investigadors li diguin, escolti, senyor polític, no tenen cap virus. Llavors, anar a defensar-ho, clar. Jo penso que aquí es truca el Nacho Vidal, que s'espera en cogombres, i dius, Nacho, com ho tenim, això? Sí, home, el Nacho Vidal no en sap de... Sí, fruites i verdures... Menja molt. Són especialitats. No, no, no. És un home que sap distribuir molt bé cogombres i tot. És distribuïdor de cogombres. És distribuïdor, Llavors, el ser distribuïdor de cogombres, doncs ja li dona com una autoritat a l'hora d'analitzar. Llavors, un senyor que diu, això, senyora ministra de Sanitat, vagi cap allà, que jo li dic el cogombre d'aquí... El cogombre espanyol... Agafi el papino i defensi'l. Exacte. I el pas dels parlamentaris aquests, escolti'm, haurien de justificar el sou, ja des del primer dia. Sí, senyor. Però clar, jo també m'imagino que tu, com a parlamentari, estàs allà, veus la senyora Merkel de prop, I ha de fer por, aquella dona. Sí, a veure, sí. Jo m'imagino per un carrer la Merkel i la Rita Barberà, totes dues venint, i jo ni parlo al cogombre, entro en un portal i diu, passin vostè. Jo m'amago, no ho tenc. Sí, sí, no. L'entenc. Fan por, eh? I sort que la Thatcher està jubilada. Menys mal. Si no, allò és el trio Benzina, i tant, eh? I tant. Últim. Jo des de la Golda Meir, que no havia patit tant. Miri vostè el que li dic. En fi, senyors, els hi deia, això és En Companyia, i com sempre hi ha un equip de gent que està treballant. El control de sol, el nostre company, el Jordi Acosta, avui amb un dia nublat. Està núvol, avui, en fi. Després tindrem a la redacció el senyor Manel Piñero, tindrem el nostre grum, parlarem amb els nostres col·laboradors, el senyor Jaume Capdevilacap, que avui ens dirà allò de bon dia, bon sol, però està núvol. Sí. Torno a insistir. Després parlem amb el senyor Sergio Fidalgo, que, amb el qual parlem de coses de la televisió, i sobretot de la connexió amb Samantha, sí. I d'un col·loqui que es farà, etc. Tindrem el nostre gran rutí de la comunicació, el senyor Monegal, que ens fa la crítica a l'Encompanyia des del mateix Encompanyia. Aquesta setmana, per unes circumstàncies, el grup no li ha pogut fer els talls. Ostres. I el grup està patint. Sí, perquè algú dirà. Jo pateixo amb el grup, perquè com a director potser... És solidari. Potser tenia que haver delegat amb vostè o amb alguna altra persona per fer els talls. I va dir, no, si no els pots fer, fem això. Però, en fi, com que som així de xulos i ens agrada que el senyor Monegal ens castigui... Som masoquistes. Exacte. I després parlem una estoneta amb el senyor Òscar Nebreda, aquest humorista gràfic, ja retirat. Ell un dia va dir, jo em retiro, es va retirar, i que li han donat el quart premi Quim Regàs de Periodisme, que li entregaran demà passat, dimecres, al Parlament de Catalunya. Sí, senyor. Parlem amb ell del premi. Si va bé, parlem del Barça, perquè ja saben vostès que és el pare del Jordi Culé i és un home que... d'aquesta Champions, d'aquesta Champions, i a veure què li sembla tot això. Tot això, com sempre, estarà coordinat i copresentat pel senyor Ricard Soler. Bon dia, Martorell i Rodalies, benvinguts al programa En Companyia, un programa que, com sempre, serà diferent, però, com sempre, també dirigit i presentat per Lluís Casens, l'avi. Molt bon dia, fil l'agulla i som-hi. Bé, senyors, els hi deia fa una estona que, malgrat que els núvols ens estan amenaçant, els núvols, ai, que hem d'aprendre a vocalitzar una altra vegada. En fi, núvols ens estan amenaçant, nosaltres ha arribat l'hora de que el senyor Jaume Capdevilacap ens dongui, diríem, alegria matinera, dient allò tan maco de bon dia i bon sol, senyor Cap. Bon dia i bon sol. Bé, bon dia. Ja ens ha donat l'alegria, ja ens ha donat l'alegria matinera. Home, jo aquí em soc, encara fa sol poder separar, però aquí a Berga encara... Encara fa sol, a Berga? Fa solet, sí. Vostès van al revés, eh? A Berga vostès van al revés, eh? Quan aquí està núvol, allà fa sol, escolti'm. Quan aquí fa fred, allà fa sol. Sí, perquè dissabte estava plovent pel matí i en canvi aquí feia sol. Clar, van al revés. És que els bergadans són una mica rarets, també sí. Dic ara, eh? La patum. Sí. Bueno, a la part de l'Alt Empordà és la tramuntana, aquí és la patum. Sí, una cosa així. Exacte. De què parlarem avui, Cap? Home, avui hi ha una cosa... Bueno, moltes coses a parlar, no? Però, sí. Per exemple, sembla que ara és la temporada de premis. Sí. Hi ha la temporada de publicitat, la temporada de bolets. Ara hi ha la temporada de premis. Sí. I és interessant, doncs, perquè hi ha el premi Gasparic, doncs, ja n'hem parlat, van guanyar doncs, el Carles Romeu i el Ricardo. També hi ha el premi Quim Regàs de periodisme, que és interessant perquè és un premi que és de periodisme, però l'ha guanyat un minutaire, que és l'Òscar Nebreda. Però també, per exemple, hi ha el premi Mingote, que és un premi que dona a Premsa Espanyola, el diari, l'empresa editora de l'ABC, i que és bianual perquè un any es dona amb un dibuixant humorista i un altre any es dona amb un fotògraf. Aquest any tocava humorista. De fet, el premi originalment es donava sempre amb humoristes, eh? Perquè es deia Premi Mingote, no? Perquè Mingote és el dibuixant de l'ABC. Però suposo doncs, que devien deixar els fotoperiodistes, devien dir, home, nosaltres també volem el nostre premi, i els devien encaixar aquí dintre amb això del dibuixant. No? I llavors es dona un any amb fotògrafs i un any amb dibuixants. Aquest any, doncs, que toca amb dibuixants, va sortir fa dos dies, doncs, que l'ha guanyat el dibuixant Quique, un dibuixant veterà, però magnífic, de línia clara i d'humor bastant amable, però molt interessant el seu grafisme i el seu treball, el Quique, doncs, que dibuixa el diari Mediterrània. I queda pendent encara el Premi Tono, que el dona l'Ajuntament de Madrid. Sí. Però pràcticament han sortit bé, i també es va donar el premi Lorenzo Goñi, que era la primera convocatòria d'aquest premi, que coincidia amb el centenari doncs, que s'està celebrant aquest any de Lorenzo Goñi en diverses exposicions que s'han fet a Madrid. El Goñi va ser un històric de la Codorniz, no? Cap? Sí, va ser històric de la Codorniz i de l'ABC, del diari Pueblo, però la gràcia del Goñi és que abans ell era un dibuixant que va estar a l'esquella de la torratxa de l'època de la Guerra Civil i va fer uns cartells fantàstics aquests cartells que reivindica tothom de la Guerra Civil, per exemple, el famosíssim cartell aquest de "I tu què has fet per la victòria?", que hi ha un soldat ferit a terra, assenyalant a l'espectador, com si diguessin, emulant una miqueta aquest cartell típic d'americà, del tio Sam, l'exèrcit americà, doncs una mica més dramàtic, però un cartell fantàstic, doncs, que el va dibuixar el Goñi, que era un personatge extraordinari, perquè ell era una miqueta sord, però, bueno, de fet, al final era totalment sord, però era sord, llavors, clar, anava a dibuixar, volia anar a la guerra i no el van deixar, doncs, perquè no sentia res, no sentia res en un burro, però això no... També fan soroll, tres en un burro, sobretot si porten cantimplores, I el burro es deu queixar, també. També es deu queixar, exacte. Clar, però també és trist estar allà a la trinxera de dir, retirada! Diu, I es queda sol. Diu, l'hem deixat sol, la sort. Exacte, va ser la seva guerra, doncs, a l'esquella de la torratxa, dibuixant uns acudits satírics, completament sarcàstics, doncs, contra els franquistes, contra el Franco, però a l'hora de, diguéssim, quan van guanyar la guerra els altres, ell va continuar dibuixant aquí, sense l'orni una miqueta, va canviar la seva signatura pel seu segon cognom, que era Delau, de Suárez de l'Árbol, no? I ho llamava Delárbol, comptes de Goñi, i va anar fent, era un dibuixant magnífic, això també, tenia un talent, un traç treballat, uns personatges d'un estil de dibuix fantàstic, que es va convertir en l'estudor de capçalera del Camilo José Cela, per exemple. Totes les primeres edicions de la família Pascual Duarte, de la Colmena, de totes aquestes obres, estan il·lustrades a la coberta i fins a pàgines interiors del Goñi, que és un personatge curiosíssim, no? Tenia dibuixat uns mons onírics molt interessants, i ara a Madrid fa dues o tres setmanes es va acabar una exposició molt interessant que li van dedicar a la seu de la Fundació del Diari Madrid, i també li havien dedicat una altra exposició amb un nou edifici, amb un nou complex dedicat a precisament a ensenyar la il·lustració, que és el Museu de l'ABC, el Museu de Premsa Espanyola, també. I encara queda una exposició pendent que encara es pot veure ara a Madrid. Vull dir que aquest any és un any d'activitats dedicades al... La pena és que aquestes exposicions no corrin i no vinguin, per exemple, aquí a Barcelona o vagin a altres llocs. A Barcelona no ho sé, però és veritat que n'hi ha una que sí que s'ha fet en format, diguéssim, que es pugui fer itinerant. I anirà a un parell de localitats espanyoles més, anirà a Cuenca, també anirà a Alcalá de Henares, i a Barcelona... el circuit català és un circuit difícil per la gent de la resta d'Espanya, perquè sobretot també perquè tenen un seguit de prejudicis, un seguit de clar, les institucions catalanes, diguéssim, que són bastant més impermeables al diguem, no és allò que com tot Espanya, o hi ha PP o hi ha PSOE, no és dels altres, saps on has d'anar, no? Espanya funciona amb un sistema diferent. Llavors, doncs, les exposicions aquestes a vegades costen de que arribin, sobretot aquestes que van de la mà d'institucions governamentals, ministeris, ministeris de cultura, ajuntaments, etc. Costa molt que trobin un forat, no? Troben el forat les que van de mans de la Caixa o d'institucions aquestes de... Sí, sí, però al revés sí que passa, eh? Però al revés sí que passa. Exposicions que, per exemple, són de la Caixa o d'això, sí que arriben a Madrid. Sí, home, això és un procés normal. Però també a Espanya tenen certa recança. I no, esto como no es en català, a ell no les interessa perquè no van a pedrear. No? Ells pensen que això, aquí som... t'hi trobes, eh? Vas allà a Madrid i t'ho expliquen com... Veu que això, que els catalans som una cosa molt estranya, que ho diguem a tothom. Sí, no, a veure, també aquí hem estat fomentant que l'humor català és diferent. Sempre diem, fem un humor més tipus anglès que no pas l'humor espanyol. Però l'humor, jo també considero que és diferent. Els humors són diferents doncs, segons la cultura. És a dir, l'humor és una transgressió, és una modificació de la línia de conducta cultural. Per tant, en cada cultura hi ha manifestacions diferents de l'humor. És a dir, que sigui diferent no vol dir que sigui millor o pitjor, però és veritat que és diferent perquè el tipus de cultura, el tipus de formació, el tipus de coses que et provoquen aquest efecte còmic són diferents. I això és veritat, que l'humor català i l'humor castellà són diferents. Són diferents. Com l'humor xinès i l'humor de Mongòlia i l'humor d'Àfrica i l'humor d'Amèrica. I l'humor japonès. Però perquè les cultures són diferents, per tant, quan es fa humor, es va buscar referents que són culturals, socials, polítics, però aquests referents, com que són diferents, també els matisos de l'humor són diferents. Home, també és veritat que els americans han homogeneïtzat un sentit de l'humor, no? Diguéssim, a través de les seves pel·lícules, de les seves comèdies, a través... S'ha fet homogeni un estil d'humor que és aquest... No és l'humor ben anglès, però sí que és un tipus d'humor que és l'humor occidental. Sí. S'ha fet majoritari, tothom hi cau. Però com a gustos, diguéssim que és veritat que el gust canvia, el sabor, doncs com amb els menjars, també canvia segons el territori, no? Sí. El que passa que aquí és on hi ha hagut, aquí a Catalunya, més revistes satíriques que la resta d'Espanya. Sí. La veritat és que sí. També potser perquè hi havia una indústria editorial molt més potent. És a dir, només Barcelona editava més publicacions, no satíriques, sinó en general, que pràcticament tota la resta d'Espanya, excepte Madrid. Per tant, també és lògic doncs, que proporcionalment la quantitat de revistes satíriques que a Catalunya n'hi va haver moltíssimes, no només a Barcelona, sinó a pràcticament a totes les localitats de Catalunya hi ha doncs, una colla que en una època o altra de la història han fet una revista satírica. No? És una tradició molt arrelada. Però a part d'això, aquestes exposicions no només incideixen en l'humor, sinó que incideixen en el grafisme. No? A vegades tu pots entendre o no entendre l'humor, i més si és una exposició que parla de coses que han passat fa 100 anys o 50 anys, que has de comprendre una miqueta els referents per entendre ben bé aquell humor, però sí que pots gaudir d'una manera com està dibuixat d'uns dibuixos, d'un grafisme, d'un estil, d'una tècnica. En aquest sentit, doncs, per exemple, Lorenzo Boni té una tècnica bellíssima, molt acurada, un dibuix molt maco, molt oníric, molt surrealista també. El que passa, jo el recordo com molt clar, molt de línia clara, que no embrutava massa. No, també tenia coses, ell té una sèrie de gravats, per exemple, que són molt foscos, una tauromàquia una miqueta macabra, i és molt fosca, i té alguns dibuixos en els quals ell comença a recrear mons imaginaris, i comencen a aparèixer ulls i gats i tentacles. És a dir, i això no deixa de ser línia clara, però sí que carrega moltíssim la imatge per reforçar aquest món unit. Molt interessant. Val la pena ficar-se a internet i buscar imatges de Lorenzo Guanyi, perquè és interessant. Ell va morir al final a Lausanne, que és la seva filla, perquè el fet de ser sord, ell estava pràcticament aïllat del món. Era la seva dona, i quan es va morir la seva dona ho va ser la seva filla. Però és un personatge important. I bé, tot això ve perquè el premi Lorenzo Guanyi, que va donar un mes, el va guanyar també el José Luis Cabañas, que és un altre històric, sí. Històric també, doncs, també de la Codorniz, també del Zoe. És a dir, que ara això ha sortit la temporada de premis, i home, és interessant que no només els premis, diguem, del gremi, el premi, doncs, el premi Gonyis, el gremi, el premi Tric... El Mingote, el Mingote, ni encara que sigui compartit. Exacte, el Mingote és compartit, el Perill doncs és per dibuixants si hi ha hagut alguna interferència en el sentit en què s'ha donat a humoristes que ja no són del paper, doncs que són de televisió, que són doncs, com el Pepe Rubianes... Que sí, sí. També. Però aquest any s'ha tornat, una altra vegada, els dos dibuixants. Està bé, però bueno, això és variable, no? Igual aquest any s'ha tornat i l'any que ve doncs, ho donaran amb el Polònia o amb el Cracòvia o sí, vés a saber, vés a saber. Aquestes coses, el veig un jurat i a vegades comences a parlar i comences a dir, bueno, aquest sí, aquest no, i aquest per què, i aquest per què sí, perquè... És una cosa molt interessant, sí. Les reunions de jurat, perquè acaben sortint unes coses molt estrafolàries, molt més... Hauràs de fer un llibre, hauràs de fer un llibre jo jurat, eh? Exacte. Jo com a jurat. Això és veritat que és complicat, perquè moltes... Normalment, costa subscriure la decisió final, no? És a dir... Clar. Un jurat ha d'arribar a un consens. I clar, si són tantes persones, doncs tothom té la seva opinió i cadascú valora més una cosa que una altra. Alguns valoren més el grafisme, altres valoren més el temps de la firma o la història o el que sigui, altres valoren més el tipus d'humor, altres valoren més a quin mitjà ha publicat o deixat de publicar. És a dir, i després el jurat doncs, ha d'arribar a una mena de diàleg i arribar a un consens sobre premiar una persona, que ja és difícil trobar uns motius, no? I això és veritat que a vegades, clar, acabes, comences a anar en un cantó i per no premiar amb una cosa que a tu et sembla doncs, que no va, que realment no val la pena, acabes premiant una altra. Que no, no coincideix amb el que tu pensaves, però que, com a mínim no es premia el que tu estaves pensant. Exacte. És a dir, que a vegades passen coses molt estrafolàries. No? Ara, és una feina ingrata i difícil, això d'ajudar, perquè els premis s'agraeixen molt quan un els rep, però també és veritat que donar un premi vol costa. Dir... descartar un seguit de coses que segurament també estan molt més bé, o un seguit de gent que ha fet coses molt ben fetes. No? Claro. No, el premi un i l'altre no. Això és una cosa molt delicada. Senyor Cap, és molt ingrata. Senyor Cap, no? Sí, hem de tallar. Sí, la feina ingrata és la meva quan arribem a aquesta hora i t'haig de tallar. Ai, és que és una feina ingrata. A mi m'hauran de donar també un premi a la feina ingrata d'haver de tallar la gent quan arribem a l'hora. Hem d'instaurar aquest premi, eh? Ah, exacte. De totes maneres, això... Felicitar l'Òscar Rebreda que ha aconseguit aquest premi. Sí. Quin regàs, que la gràcia és que no és un premi que es dona entre el gremi de dibuixants, sinó que es dona tot el ventall de gent que s'edica al món de la comunicació. Altres edicions l'ha guanyat doncs, la Mònica Terribas, sí. L'ha guanyat el periodista del País, aquest d'esports, la Mondesa, és a dir, gent de tots els camps de la comunicació, doncs que l'aconsegueixi un Ninotaire, això és important. Ara després dels consells publicitaris parlem amb el senyor Òscar Rebreda. Fantàstic. Molt bé. Molt bé, Cap. Moltes gràcies. Gràcies. Adéu. Igualment. Adéu. Ràdio Martorell, 91.2 FM. El resum de l'actualitat esportiva, els resultats, les opinions i les prèvies dels partits del cap de setmana, l'esport base i el comarcal, les veus dels protagonistes i les incidències de la jornada. Tots els dilluns, dimecres i divendres de 8 a 9 del vespre, al Radio Esport, amb Lluís Tomàs. Què fas per la verbena? De tot. Li canvio la terra tot sovint, li poso adob... Procuro que no li toqui el sol. Yeah. Si ens volem referir a la celebració de la nit de Sant Joan, el mot correcte és revetlla. Una verbena és un tipus de planta. El català correcte, passa'l. 12 i 34, continuem en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell, als 91.2 de la freqüència modulada. I, com els deia, el proper dia 8 de juny al Parlament de Catalunya, amb un acte presidit per la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, es farà entrega del quart premi Quim Regàs de Periodisme. I enguany aquest premi ha recaigut sobre un senyor que és humorista gràfic, o els diré millor, havia sigut un dels millors humoristes gràfics. Ho dic perquè aquest any aquest senyor un bon dia diu: jo em jubilo. I es va jubilar. Exacte. Bon dia, senyor Òscar Nebreda. Hola, bon dia. Bon dia. Bon dia. Com va això de la jubilació? Molt bé. Molt bé. Sí, arribo a saber, mira, si arribo a saber que la jubilació era això, al dia següent de començar a treballar ja hagués dit adéu. A veure, senyor Òscar, ara sí. Molt cort a la mà. Veient la Champions que ha guanyat el Barça, veient aquells nois que estan a la plaça Catalunya acampats, no li agafen ganes de tornar a agafar el llapis? No, perquè això ho té que fer la gent jove. Jo ja ho vaig fer quan tenia 20 anys, vaig començar a fer això, ara als 65, ja porto 45 anys dient-lo, o sigui, sent, com es diu allò, un notari de l'actualitat, que és molt divertit aquesta frase, però jo ja ho he fet, o sigui, ara ja tenen que fer uns altres, jo no sóc etern, jo no tinc que estar sempre com diu aquella, en el camp de l'arbre, ara s'ha de deixar pas a la joventut i s'ha de deixar pas a la gent que té noves idees i amb aquests trastos i aparatos i andòmines que han sortit, tot això d'iPads i pots i Twitter i històries d'estes, doncs llavors ells són ara els que tenen el deure de fer aquestes històries. Jo me les miro i dic, pues, mira, tenen gràcia o no tenen gràcia, o nosaltres érem més punyents, teníem més mala llet, o no, aquests tios ens sobrepassen i són veritablement autèctics, com es diu, artistes. Però jo ja estic a la retreta. Home, que jo, si t'he de dir, trobo una mica en falta, no el sentit de, no la crítica amb dibuixos, perquè ja la fa el jueves, i també la fan companys que estan com el Toni a La Vanguardia o el Ferreres al Periódico i d'altres, no? Però jo el que sí que trobo en faltar és una mica el Barça, parlar una mica del Barça, fer dibuixos grossos del Barça, però clar, jo ja els he fet, jo he fet el Jordi Culer i he estat 24 anys al Periódico, que es diu Ràpid. Sí, senyor. Pues ara té que haver-hi un cabal jove que agafi i digui, voy a hacer lo mismo que fa el Nebreda i ho faré millor i més divertit i més graciós, perquè temes continua havent-hi. Sí, el que passa, senyor Nebreda, que en reconeixerà, de que en la seva època amb el Periódico el Barça anava fatal, i vostè tenia tema. Ara, amb aquests anys que el Barça ho guanya tot, quin tema té pel pobre humorista? Mare de Déu, senyor, això és lo que, de lo que a lo millor em queixo jo. Mira, ara amb el Barça tens la caixa, o sigui, el Núñez va dir, jo quan em vaig marxar n'hi havia aquí 1.000 milions, i abans que ja la van obrir, estava a la porta, i n'hi havia 40. Llavors, on són els 960? O sigui, nosaltres hem parlat molt del diner a les quinieles. On són els 960 milions que diu el Núñez? Aquí ha deixat el Pierre encima i guanyar Barça, Barça! M'entens? I ningú ha ficat allà la pota. Després, lo de la samarreta, això de Qatar. A veure, què els reporta això del Qatar? Me suposa que diners. O sigui, què és això? O sigui, quants es donaran? Per què això diuen de que Qatar no és dolent, que el Barça la porti? Ningú ha parlat res, mai, ningú res. Després, amb això del Mourinho i les històries, el Punto Pelota, totes aquestes això històries, sí. O sigui, tot això s'ha d'explicar, en conya, d'alguna manera. O sigui, el Barça és sempre generador, ara mateix, les polèmiques que hi ha amb els nous fitxatges, que si el Thiago s'ha d'anar, i per què s'ha d'anar el Thiago? I ara agafarem el Kun Agüero, i per què collons necessitem el Kun Agüero, no? O sigui, algú t'ha de dir, però jo el que trobo a faltar és que ningú ho diu. O sigui, que es poden explicar històries meravelloses, perquè el Barça, com aquest país, el Barça, vulguem o no, és una, pertenés a aquest país, i llavors aquest país és un generador continu d'animalades. Mira, la venia jo amb el cotxe posant la ràdio, i bueno, ja en una hora, entre dos notícies, de les 11 i de les 12, doncs ja han passat coses per omplir un diaris. Sí. Això és una meravella, viure en un país com aquest, perquè... Que genera tanta notícia, eh? I tant, tu ara mateix, imagina't a Suècia o a Suïssa. Ja està fent xocolata, i després arriba l'hora... I en canvi aquí tenim el cogombre, que també dona molt de joc. Sí, ara ja no és el cogombre, ara diuen que són unos germinals. La soja germinada. Sí, unos germinals. Sí. Senyor Nebreda, pel que estem parlant, vostè no creu que, per exemple, a l'època que vostè estava en el Papus amb el senyor Ibao, als principis del jueves, fer humor era més senzill que ara? Vull dir que podies fer més coses sí, sense que ningú et denunciés tant. Ara, qualsevol col·lectiu en sigui et denuncia. Sí, o sigui, jo, allò en aquella època era just i necessari. O sigui, sortíem d'un túnel del tiempo d'aquells negros, i ja veiem una mica la llum i teníem que fotre allà a canya i cargar-nos-lo, o sigui, tot, o sigui, aquell sistema totalitari, dictatorial i de merda que n'hi havia en aquest país. Era una època que nosaltres vam ser els abanderats per donar canya, mira si no es fue, no? 66 judicis, llibertats sí. provisionals, amenaces, la bomba, tot allò, no?, en l'època del Papus. Però vull dir, sí, en aquella època el que passa que era l'humor que la gent demandava. Ara, pues, la cosa és més políticament correcta i la gent té uns altres cauces per donar canya, m'entens? O sigui, ara, mira, ara he rebut un email del jueves dient que fa una cosa que es diu patillapèdia, no? Que és una cosa que tu podràs denunciar, o sigui, aquí en el patillapèdia, anar nace para recoger las denuncias de estos ciudadanos de a pie y animarles a que se conviertan en vigilantes de políticos y tal. Són una mica recollint l'esperit aquest de la plaça Catalunya i de la Porta del Sol de Madrid, no? Pues, no, o sigui, això és eso, o sigui, un s'ha d'adaptar als nous temps i a les noves mecanismes i a les noves màquines que surten, no? O sigui, jo, per exemple, pues ja no sabria dibuixar amb un ordinador perquè jo sóc de la vieja escuela. Sí. O sigui, jo, per exemple, tu em vens i et dius, m'he dat un dibujito i jo te'l faig el dibujito i tu podràs tindre, o sigui, el tens a la mà. Sí. I dius, mira, esto me lo ha hecho el Nebreda i me'l penjo a casa o el regalo, o però el tens. Ara, si tu em dius, ara per internet, fes-me un dibuix per internet, jo faig un dibuix aquí amb la paleta mecànica, esta, no sé com es diu, m'entens? Sí, i llavors sí. El dibuix on està? Tu sempre tindràs una còpia, mai tindràs un original, perquè l'original està por ahí dando vueltas. No, sí. És que hi ha molts humoristes que no tenen ja originals, que no poden fer una exposició. Exacte, o sigui, ja no es poden fer, com es diu... Exposicions, ni res. Exposicions i coses d'aquestes, perquè, esclar, sí, poden fer exposicions, però, esclar, com si fotessin una exposició de Picasso, feta amb fotos, dius, collo, no és el mateix, no? Parlant de novetats, quan tu començaves n'hi havia moltes més revistes que n'hi ha ara, o sigui, ara el paper ha desaparegut bastant. Quasi totes, només queda el jueves. Exacte. Llavors... Si et refereixes a les revistes d'humor, com el Matarratos, la Codorniz, exacte. El Por Favor, el Muchas Gracias, no m'acuerdo quién n'hi havia més, sí. El mateix Papus. El sí. Papus. El mateix Papus, totes han desaparegut. Jo crec que és perquè no sé, la gent que les feia no s'ha sabut adaptar, el que hem parlat fa un moment, adaptar els nous temps i als gustos de la gent, i en Volguet, a lo millor, pues, estar a la trinxera, quan la gent ja no volia estar a la trinxera, ja volia un altre tipus d'humor, un altre tipus de crítica, i això s'ha de... sempre ha d'estar... Tu sempre, si estàs fent una cosa d'audiovisual des d'aquests i de premsa i ràdio, és que està sempre amb l'ull pendent de lo que la gent vol o per on van les hòsties. Potser s'ha canalitzat això una mica a través de programes com el Cracov i el Polònia o així? Sí, és clar, o sigui, ara hi ha nous mitjans, o sigui, ara la gent, mira, la gent acabarà fent-se les seves revistes i els seus dibuixos i les seves fotos. Ara la prova de temps de que passa qualsevol cosa, no? Sí. O sigui, cau un avió a la plaça de la plaça Catalunya i la gent, abans que arribi la tele, ja la gent que passava per allà amb els mòbils ja fa les fotos, sí. Les inserta en el YouTube o en la tele o on ja on sigui, i tu la pots veure en aquell moment. En no? el moment. I llavors, pues, esclar, ara tot ve, i això estem en mentilles, no? Totes les meravelles que vindran. Llavors, clar, tu per què compraràs un diari si ja l'has vist? Clar. Perquè tens que llegir amb un tio que t'expliqui el que ha passat, si t'ho ha enviat un amic que te diu, hòstia, focal, no dirà que jo transcurria la mañana, però quan de pronto la rutina se vio alterada, no, o sigui, no, sí, sí. Sinó que jo, hòstia, nano, mira quina hòstia, s'ha fotut una avioneta a la plaça Catalunya, sí, i ja està, o sigui, directo, conciso, veus la notícia, o sigui, llegeixes la notícia, la veus, i tal, no tens que esperar el telediario, ni el telenotícies, que t'ho donin, o sigui, arribarà un moment en què estarem tots intercomunicats, interconnectats, i llavors pues, ja no necessitarà la figura del periodista, ni molt menys la figura del ninotaire. I això és bo o és dolent? Jo crec que és dolent, perquè la figura del ninotaire i la figura del periodista, com la figura de l'intel·lectual, servien per una cosa, que és fer-te pensar, o sigui, com es diu, moure i agitar les neurones, o sigui, era molt maco pel matí, obries el diari, i clar, tu obries el diari, a lo millor la gent que l'obre per l'horòscopo, per l'esport, per la societat, el que vulguis, la cartelera, que vulguis, la programació de la tele, però arriba un moment en què passes full i trobes allà la reflexió que estàs dibuixant. Exacte. A 200 centímetres quadrats, allà trobes una, aquello que el mensatge, que una imatge vale més que mil paraules, doncs allò, jo per exemple, he tingut sempre una gran admiració perquè jo he sigut incapaç de fer-ho. O sigui, jo per explicar-me necessito rollo sí, per sí, fer-ho. Sí, jo soc de rollo, no soc de, del xiste mudo. Jo, per exemple, em quedava bocabanat quan veia els xistes del Peric. I jo em quedava, que bien l'ha encertat el tio aquest, el que ha passat, pam, saps, en aquests dibuixos. I això a mi em movia a la reflexió, a l'anàlisi crític, em donava com una vida, una virilla, una empenta, per dir, coño, estic respaldat, on hi ha un tio de mal, tornaré a comprar aquest diari per veure què diu aquest sobre aquesta cosa que està succeït aquesta tarda o tal, no? O si durava una conferència o comprava un llibre, doncs m'agradava. Jo crec que tot això, doncs, la immediatesa, les maquinetes aquestes, el senyor Steve Jacobs i l'altre, com es diu, el Bill Gates, sí. I el tio que s'inventó el Facebook, i el Twitter, i el Chic-Chic, i el Clicking, i el Clicking, sí. I totes aquestes històries, doncs jo suposo que mataran tota aquesta cosa, perquè, esclar, tu pensa una cosa, o sigui, hi ha una selecció natural, que és el que vale i el que no pacabo. Tu no serveix tothom per fer dibuixos, ni serveix tothom per fer un anàlisi crític ràpid, ni ningú té la brillantesa ni l'agudesa mental de fer, pam, aquell dibuix, o escriure, o dir aquelles paraules sobre aquell fet, no? I llavors, això la gent, doncs, en aquells moments, o sigui, en temps, això es valorava, era la figura de l'intel·lectual, o del gurú, o del guia, però ara no. Ara tota aquesta gent ha desaparegut, ara estan els llibres aquests de... D'autoajuda. D'autoajuda, sí. No? Doncs, mira, doncs, a lo millor sí, no? A lo millor funciona, no? Llibres d'autoajuda. I llavors la figura aquesta han desaparegut i això jo crec que la gent s'adocena, perquè, esclar, la gent diu, bueno, és igual, jo tengo capacitat per escriure, jo escribo i clar, a mi, per exemple, el Forces em va dir, hòstia, Nino, tío, estamos acabados. Perquè ara vienen los blogs. Bueno, el tio em va dir blogs i jo vaig entrar en milions de blogs. I els blogs aquests, per trobar un que escrigui bé, sense faltes d'ortografia, que coordini i que digui algo interessant. O sigui, allò que dius, hòstia, este tio mañana lo leo. Dos. Perquè, clar, un tio diu, soy el bloguero más chulo de todos, yo soy crítico de cine. I diu, bueno, a ver qué dice este tío. El cine en blanco y negro es una mierda. ¿Qué dices, tío? ¿Qué coño hablas? ¿Pero qué explicas que el cine en blanco y negro es una mierda? Será un pacatí. A mí no me gusta, pero no digas que es una mierda. Claro. Hostia, que te estás cargando a Einstein, te estás cargando a Britney, te estás cargando los cojones. Entonces, sigue la falta de cultura que fan el 99% de tíos que escriben en un blog, que tenen molt bona intenció, que tenen bona voluntat, o el que vulgui. Però això és una falta de cultura i una falta d'interès per les coses. Això és una merda, això no val res. Això és el que digui jo. Però tu, qui en coño eres per explicar-lo? Però ja, això... Més. No, ojo, si fos... Si tu fos dir, el cine en blanc i negre és una mierda i argumentar-lo d'una manera brillant. Clar, i, coño, jo ara primer que em faré fan teu, però si el que dius són tonteries, doncs és a cagar la via, coño. I això és una cosa que a mi em posa una mica nerviós per dir, hòstia, qualsevol mindundi té accés a explicar el que vulgui. Coño, sí, explica-lo, però vete a cagar, coño, que tu no sirves, tio. Jo no soc metge, jo no podria, ni arquitecte, jo no em poso a fer cases ni a operar apendicitis. Clar. No, hòstia, però aquí qualsevol tio coge l'aparato i diu, venga, ha pasado esto, pues yo opino. Hòstia, lo que dices, coño, no tiene gracia. Abans ja passava, abans ja passava, Òscar, el que passa que no tenien accés als mitjans, perquè jo recordo gent que diu, oh, si jo escrivís una novel·la, ui. O si jo fes un acudit, ui. O no, i després també hi havia una altra cosa, aquella gent que deia, no, és que ara jo no puedo porque está Franco. Però ja veràs tu el dia que se muera Franco, ja veràs tu les idees que jo tengo. Coño, Franco se murió hace 30 años. Sí. I hòstia, encara estic esperant a molts que deien, jo és que no puedo hacer nada porque está Franco, coño. S'ho estan pensant. Si 30 años no sigo capaz de hacer algo. S'ho estan pensant. Una quantitat de morralla, i aquesta morralla és la que està ara agafant les riendes de l'opinió i dius, joder, tu, no sé, m'entens? Sí, que ja has fet bé de jubilar-te, Com de dretes, però el que han de fer, coño, que diguin, que tingui, hòstia, gràcia. Sí. O sigui, ja has fet bé de jubilar-te, veient venir tot això, no? Sí, jo, bueno, el que passa és que m'he jubilat en un moment, o sigui, jo estic molt content de lo que he fet, perquè he agafat el moment aquell de quan tota la transició, abans de la transició, l'any 72, 70-72, encara vivia Franco, tot això de l'amor d'ell, la transició d'Espanya, tota aquesta eclosió de la de la democràcia, i arriba un moment en què dius, bueno, pues, hola, tio, jo he fet el Barrabàs, el Papa, 24 anys de crítica deportiva, ahí he fet ràdio i, bueno, col·laboracions de ràdio i televisió, i he fet el Jordi Culé, i 33 anys en el Jueves. O sigui, cony, que ho faci un altre ara, no? O sigui, no és allò que diu, no, jo esporàdicament he fet un dibujito i tal. No, no, no. No, no. Entonces, o sigui, jo crec que m'ha arribat ja el moment de dir adéu i de veure els dos toros des de la barrera, i bueno, i a mi va, ara el que m'ha arribat al temps és de veure totes les pel·lícules que no he vist, tots els llibres que no he llegit, posar-te al dia que no hi ha anat, m'entens? O sigui, per això que dius, coño, mira, ara fent en Galícia la fiesta de la ostra, pues me voy pa allá. Per tota aquesta trajectòria, amb l'Òscar Nebreda li donen el quart premi Quim Regàs. Òscar, ho hem de deixar aquí perquè el temps en ràdio ja saps que corre i vola. I tant. Ha sigut un plaer tenir-te amb nosaltres. I, jo bueno, estic molt honrat i molt orgullós del premi aquest que m'han donat, perquè era un home que jo coneixia, i també tenia els valors aquests que ara estic enyorant, m'entens? Era un tio amb una força, una empenta i una intel·ligència i un talent poc comú. Pues moltes felicitats, Òscar. E igualment a vosaltres, que vagi tot molt bé, una abraçada, si no es veiem bon estiu, i que la força us acompanyi. Molt bé, gràcies. Moltíssimes gràcies, Òscar. Adéu-siau. Adéu. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness. To boredom overtook us, and he began to speak. He said, son, I've made a life out of reading people's faces, and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. Every gambler knows that the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out a cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough. Són les 12:53 minuts del matí, d'aquest matí que estem tirant endavant un programa de ràdio des de les 12 i algun minutet, i que estarem aquí fins a 2:15. I ara és moment de parlar amb el senyor Sergio Fidalgo, que la setmana passada no el vam tenir, se'ns va esfumar. Se'ns va perdre. Però aquesta setmana sí que el tenim. Bon dia, senyor Fidalgo. ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Estamos aquí trabajando. ¿Están ustedes ahí? Sí, estamos, sí. No son pas... ¿En París viendo Roland Garros, como todo el mundo? Pero si terminó ya el Roland Garros. Bueno, pero ahí de fiestas, con champán... No, eso lo dejamos para los que ganan. Exacto. No ho sé, veure, jo com que no... No, la resposta clar és no. No, exacte. No, exacte. Exacte. Sí, més curta. Senyor Fidalgo, veure, que vostè m'ha enviat aquí un guió amb moltes coses, entre elles que el 30 de juny vostès fan un col·loqui en una llibreria amb el modisto Miguel Coca i Fernando Muñiz, que és l'altre autor d'aquest llibre del Barcelona on the rocks. Què és això? Sí, és un col·loqui sobre baretos singulares de la ciutat per presentar el llibre que ja, del que ja hem parlat aquí. Mm-hmm. És el dia 30 a les 7:30 en la Mas Bernat, que està en aquella Buenos Aires 6. Muy bien. Ya está, cuando quien quiera que se pase y que no se pase. Muy bien. Y allá estareu allá amb el llibre i firmareu exemplars del llibre a tothom que el compri, no? Por supuesto, yo firmaré incluso camisetas si hace falta. Molt bé. I el senyor Miquel Coca... Si está mojada, mejor. Bueno, si vol vinc jo amb la meva samarreta suada, però vaja, no crec que li faci gaire il·lusió. No estaba pensando en usted. Ya, per això... Ya. Por eso les quiero mucho, pero no. Per això, si no especifica... Pot ser que vingui un senyor com aquell de l'anunci de la Coca-Cola, aquell que descarrega les Coca-Coles, que va tot suat, i no sé si li farà gaire gràcia firmar-li la samarreta. Yo creo que la gente ya sabe qué tipo de camiseta mojarás. Ja. Molt bé. Muy bien. Molt bé. Ja estem situats, doncs. I el senyor Miquel Coca què farà? No, él nos introducirá, nos explicará un poco el tema del libro, y nada, un poco ya está, un poco eso. No... I farà una mica el seu show, perquè és un senyor que... Sí, el... Té sentit de l'espectacle. Bueno, más que espectáculo, no, porque está, es una librería más bien seria, serena, y no, o sea, todo muy, muy tranquilo. Mm-hmm. Somos gente seria. Així m'agrada. O no puede ser de otra manera. Així m'agrada. Anem a parlar de més coses. Vostè em parlava d'un documental que van fer sobre el Pasqual Maragall, sobre aquest problema d'Alzheimer que té, que es diu bicicleta, cullera i poma, o bicicleta, cuchara i manzana, com li vulgui dir. O bicicleta, jamón serrano i Rafael Nadal, ja ni m'acordo del títol. Bueno, és bicicleta, cuchara, manzana. Jo no l'he vist. No, jo no l'he vist. Però vostè diu que amb el van estrenar a TV3 i... Jo tampoc, eh? O sea, yo pongo el dato solamente para que podamos despotricar un poco. Ah, pues desprotriqui. Pues no, ni despotricar. Realmente para que comentemos las jugadas, simplemente que bueno, TV3 ha arrasado con el documental este, consigo 20%, medio millón de personas enganchadas en la tele, y la verdad es que durante la emisión del documental, el cual yo no vi, pues recibo unos cuantos mensajes en Twitter y en Facebook diciendo que maravilloso era que... ¿Cómo estaban disfrutando? Diciendo, hostia, pues no sé si quieres disfrutar, igual puedes ver Porky's, que igual lo veis más, pero bueno. Pero que la verdad es que la gente estaba entusiasmada con el documental de Maragall, diciendo, hostia, pues... Entonces estaba entusiasmada, le podéis haber votado, que el hombre tuvo que ir a patadas, como quien dice. Mig millón de espectadores, ¿no? Sí, más de medio millón de espectadores, teniendo en cuenta que es un documental ya muy trillado, que lo echaron en cines y que mucha gente fue a verlo, sí. Y algún diario que otro lo vendió y lo compró también mucha gente, lo echan por la tele y también lo ha visto mucha gente. Yo no sé si es que la gente realmente lo ve o simplemente lo tiene de fondo mientras está a lo mejor leyendo otras cosas en el iPad o en lo que sea y dice que lo ha visto. Pero, O que no sigui com els documentals, de la 2, que tothom mira l'apareamiento del caragol, no? Sí, pero luego, pues, usted no lo ha visto, yo no lo he visto. No, yo tampoco, pero no. Puede ser un poco el que el tema interesa a la gente, o sea, y más el tipo de enfermedad que ahora está saliendo mucha gente que coge pilla estos tipos de enfermedades. Pues no sé, igual es que a la gente le interesa o que a la gente lo tiene puesto mientras hace macramé. Yeah. Esa es mi duda, pues dices, todo el mundo lo ha visto, dicen, bueno, pero oiga, ¿cómo que...? Es verdad que lo hemos visto. También a todo el mundo le interesa mucho la economía, la crisis de la economía mundial, pero luego la gente de Sálvame. No, yo lo comparo un poco como cuando dan un reportaje, por ejemplo, de la gente que tiene azúcar. Los diabéticos, la mayoría, intentan verlo porque les interesa el tema. Y esto es un poco como parecido. O sea, yo creo que cada vez más te conoces a alguien que tiene un Alzheimer o que coge la enfermedad o tienes un amigo que el que pasa, ja van fer un amb el Soletura. Sí. Dius, potser no calia un altre amb el Maragall. Això és una altra cosa, sí. No? Però saps cosa, és el problema? Que haurà un documental que el dia que lo hagan fracassarà. Ja. El dia que hagan el documental en bicicleta cullera a poma, los màsters que se caen o com superar la impotència. Perquè nadie es impotente en este país. Sí. També tens raó. Sí. Perquè l'hem de mirar com superar la impotència, no? Clar. Sí. Clar. Sí, home, sí. I ara amb això del cogombre... Hombre, vamos. Hombre, yo prometo que yo le mandé por Twitter a la María de la Piedra un mensaje diciendo, oiga, señora María de la Piedra, quiero su opinión sobre la crisis de los pepinos almerienses. Puse la almeriense para que quedara claro que era sobre el vegetal. Y no me contestó. No va contestar. No? S'ha de dir, senyors, senyors, que el senyor Sergio Fidalgo s'ha apuntat a la moda del Twitter. Ja. O sigui, ara sí, piula, tot ara piula. Ara piula. Ara piula, no? Vostè amb el Twitter? Piu, piu, piu. Sí, és arroba Sergi Fidalgo, per escoltar mis xorrades. Bueno. Però aquí no l'he contestat, mai la pena no contestat sobre la crisi de los pepinos. Jo queria saber su opinió, su parecer, ja que opina sobre Joan Laporta i sobre Carot i tota la gent. Sí, sí. I què opina sobre un tema tan, tan, tan econòmic i tan important. I que, a més, no. Forma part de la seva professió. Jo ja no entro. Bueno, bueno, vale. Yo creo que está más tecnificada que otra cosa. Y esta mujer ya tira de cosas con pilas. Escolti'm una cosa, ens queda un minutet i vostè també volia parlar de la Samantha Villar, que retorna... No, me gusta más esto, me gusta más esto, me gusta más el tema este. Ah, li agrada més el tema del cogombre. Usted quiere hablar del documental de los católicos gays, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Que, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? No, no, no, a veure, perquè... No, jo pregunto, ¿por qué le interesa tanto el tema? Home, no, perquè retorna amb la connexió en Samantha i està aquí en el guió, els católicos gay. Ja. Jo no sé de què me estàs hablando, jo no tengo ningún guió aquí delante. Bueno, doncs, senyor Fidalgo, és la una del migdia, ho hem de deixar aquí. Ja l'estàs escribiendo, sí, l'estic fent fora perquè haig de connectar amb els serveis informatius. Exacte, ja que no vol d'això, és la una del migdia. Una cosa per l'altra, perquè no queda clar. Senyor Fidalgo, ens veiem la setmana que ve, d'acord? Vinga, que vaya bien. Ara connectem amb els serveis informatius. Ràdio Martorell, en connexió amb els butlletins informatius horaris de Catalunya Informació. Una cinquantena d'estudiants boicotegen l'acte d'inauguració de la fusió de les facultats econòmiques i empresarials de la Universitat de Barcelona. Les protestes han impedit al rector pronunciar el discurs que tenia previst. El ministre de Treball ha avançat que els convenis col·lectius que acabin la vigència quedaran prorrogats automàticament sense límit de temps. Això es recollirà a la reforma que aprovarà el Consell de Ministres de divendres. El Congrés dels Diputats instarà el govern espanyol a mediar per evitar que es tanqui la planta de Derbi a Martorelles, que deixarà al carrer 200 treballadors. La iniciativa del PSC perquè l'executiu central s'hi impliqui ha rebut el suport de tots els grups. El president del PP, Mariano Rajoy, garanteix que el partit contribuirà des d'on governi a reduir el dèficit públic, però demana al govern espanyol que convoqui una reunió del Consell de Política Fiscal i Financera per marcar una línia a seguir. L'expresident d'Esquerra Republicana, Josep Lluís Carod Rovira, admet que deixa la militància per certes persones i actituds de l'actual formació. En una entrevista a TV3, Carod Rovira manté que treballarà amb qui impulsi un projecte d'Esquerra Nacional. Portugal vota el centre-dreta perquè gestioni el rescat financer i castiga els socialistes. El liberal Pedro Passos Coelho obté els millors resultats dels últims 20 anys, però alerta dels ajustaments que caldrà fer al país. Catalunya Informació. Esports. A l'Espanyol aquesta tarda hi ha reunió del Consell d'Administració. El futur a la presidència passa avui per la declaració que farà Daniel Sánchez Llibre sobre la seva continuïtat. La seva renúncia seria ocupada segurament per Ramon Condal, tot i que aquesta opció no genera la unanimitat dels membres del Consell. La comissió esportiva del Barça també s'ha de reunir aquesta tarda en un principi per parlar amb més deteniment sobre les retallades previstes pel club a les seccions i en especial a les no professionals. I en tennis comença la temporada de tornejos d'herba. Rafa Nadal deixa París després de guanyar el seu sisè Roland Garros i se'n va a Londres, on a partir de dimecres jugarà el torneig de Queens. El temps al llarg de les pròximes hores creixeran noves nuvolades a gran part de Catalunya i el cel quedarà variable. El Pirineu i el Prepirineu ja descarreguen alguns ruixats i tempestes de distribució irregular que continuaran al llarg de la tarda. Les temperatures màximes una mica més altes. Demà el dia serà plujós. Ràdio Martorell. 30 anys de bons moments. A Ràdio Martorell, tarda d'èxits. Grab somebody sexy, tell them hey. Tarda d'èxits a Ràdio Martorell. De dilluns a divendres a partir de les 5 de la tarda. Ràdio Martorell, 91.2 FM. I ja ens passen 5 minuts de l'una del migdia i és el moment aquell que hem de fer connexió o establir connexió amb el nostre gran rutier de la comunicació, el senyor Monegal. Ja els he dit abans que el Grum, per unes circumstàncies personals, no, aquesta setmana no li ha pogut passar els talls. Tenim el Grum agenollat allà a la peixera. Demanant perdó, pobret. Demanant perdó. He dit, estaràs així durant tota la secció del senyor Monegal. Exacte. Bon dia, senyor Monegal. I disculpes, eh? I disculpes. I aquí té davant, eh? A nosaltres. Està genollat davant de vosaltres, eh? Sí, bé, està a l'esquena del tècnic. Si està amb el tècnic agenollat, eh? Per això el Jordi tenia aquesta veu, eh? Una mica rara, eh? Bé. A saber el que està fent el Grum, en el Jordi. Demanant perdó, està demanant perdó. Està demanant perdó, pobret. Per cert, hi ha una cosa que li volia comentar, senyor Monegal, que vostè, que és un gran rutí de la comunicació, com veu el tema aquest del cogombre? Bé, amics, jo això només m'ho poso als ulls per anar a dormir. Clar. I llavors no ho menjo, jo, això. Perquè no es facin arrugues. Això mateix, eh? O sigui, vostè no menja cogombre. No li agrada? No, jo soc més de figues, eh? Ja. Figues o, si no, allò, breves, que li diuen, ja. Breves, les breves són per fumar, no? Les breves no són per fumar. Bé, mi són allà amb les figues i les breves. A les breves no sé el que són ara, eh? No sé, jo em pensava que vostè era de figa, d'almeja, d'aquestes coses. Però de breva... Sí, bacallà. Bacallà. Bacallà. Bacallà. Veig que és un home molt marino. Però jo penso, interrompeu una mica el Grum, dieu-li que surti del Jordi, que ell us parlarà millor del que és un cogombre, eh? Tinc un cogombre. Home, preferim més la seva opinió, que és l'opinió d'un rutier expert sobre el tema del cogombre. Jo, el senyor Fidalgo fa una estona que diu que li va enviar un Twitter a la Maria La Piedra perquè es pronunciés a veure ella com veia això del cogombre i diu que no li va contestar. Bé, amics, no sé, jo sóc crític de televisió, no sóc ni verdoler, ni fotaire, ni flitaire, no sóc res. Home, els crítics normalment acostumen a ser una mica verdolers amb el sentit de que són xafarders, punyents, que se n'entenen de tot... I ho diuen. O sigui, una mica com les porteres, vaja. Sí, com la d'en Núñez, que fitxava tots els jugadors. Ah, exacte, Sí, senyor. Que, per cert, l'altre dia es va tornar a emocionar el Núñez. Sí? Sí. Va tornar a aparèixer en un llibre, en una presentació d'un llibre, i el pobre home va plorar. Clar. És un home de llàgrima fluixa. Sí. Així mateix. I vostè quin dia escriu un llibre, senyor Monegal? Perquè vinguem a plorar amb vostè. Sí, amics, no sé, jo estic ara amb altres coses, Està amb altres projectes. Facetes, sí. I ara, de cara a aquesta temporada, perquè li vull comentar, ens queda pràcticament un programa, la setmana que ve és festa aquí. Bueno, és festa, suposo, arreu. A tot Espanya, ens sembla. Tot Espanya. Bé, amics, és que ni quan esteu a punt d'acabar, que ho podeu oblidar tota la temporada desastre, us queden tres telediaris i solteu un, Sí. Ho podeu... No teniu psicologia. No, a veure, no, jo li comentava això perquè de cara a la propera temporada vostè pensa deixar BDB o com la, va intentar la temporada passada o què? Vinga, amics, ho sé, estic estudiant diverses ofertes. Això durant l'estiu ho consultaré amb el Pepito. Molt bé. I veurem... Li dic perquè es veu que 8TV ara està intentant tirar endavant la graella i li han fet una oferta amb el Josep Cuní perquè se'n vagi cap allà. Quina emissora, això? 8TV, l'emissora del així grup mateix. Godó. Li diu que li ha fet una oferta amb el senyor Cuní perquè vagi... que, a més, el senyor Cuní està enfadat perquè no li deixaran fer els matins de l'estiu, que ell no ho fa, però que sempre deixava els suplents. I, clar, la productora guanyava els seus dinerons, també, clar, tot s'ha de dir. Clar. I llavors diu que, clar, la televisió de Catalunya li ha dit ui, obrir el plató és molt car i no farem estiu. I ara el senyor Cuní està una mica enfadat. Vostè no ha rebut cap oferta de 8TV ni res, senyor Monegal? No, però activaré els meus contactes perquè a veure si em poden fer una oferta. Trucaré i diré, feu una oferta. Ah, està molt bé. Perquè vostè deu tenir representant, no?, per vendre els seus productes, la seva imatge. Bé, sóc jo, sóc jo. Ah, vostè i... mateix. Sí, Però bé, si vosaltres voleu trucar en el meu nom, doncs podem pactar una comissió, també. Ah, està bé. Està bé, podem fer-ho. Sí, sí, podem parlar amb l'Irene, a veure què. Per exemple. Llavors, quants programes dieu que us queden? Un, pràcticament un. Un més, un. A veure, 13. El 13 és festa, perdoni que li digui. Sí, l'altre serà 20, sí, serà... Sí. I el 27 passa. Ah, el 27? Pues no ho sé, però aquí ens van dir el dia 20 acabàvem. Que ja no fèiem programa el 27. Que el 27 ja no fèiem programa. Nosaltres fem calendari escolar. Sí, som, que... som com nens. El dia 27, que encara és temporada, ja us diuen que no vingueu. Sí. Això us ha de donar cap, us té que donar cap a pensar, eh? Sí? Bueno, ja ho pensarem, escolti. És que comença la temporada d'estiu. Ja ho pensarem. Canvia la programació. També li dic que algun dia apareixerem per aquí per sorpresa i que jo no el vegi per aquí fent el papallona amb la Irene, Bé, amics, per això està el grum, per fer aquestes coses. Clar. Ai, senyora meu. Bueno, senyor Monegal, li demano disculpes en nom del grum per això dels talls. Espero que setmana vinent, com que és festa, tindrà més temps i li podrà fer els talls i ja s'haurà solventat aquests problemes personals que ha tingut el xicot. Bé, doncs feu-li una abraçada molt fort. Ja li faré de part seva i de part del Pepito, també. Això mateix. Per cert, el seu amic, el senyor Garigot, està content per això del Badalona o què? Sí. Ja se'l veu a segona o no? O no se'l veu encara a segona? Està una mica preocupat, però es diu que es pot remuntar això encara, Sí? Sí. Però es veu el Badalona a segona o no se'l veu a segona? Sí, home, i tant. Sí? S'ho veu fet, això. Molt bé. Molt bé. Doncs doni-li records amb l'estimat senyor Garigot, a veure si un dia parlem amb ell, perquè últimament ens ha desaparegut, i que ens parli. Si puja el Badalona a segona, parlarem amb ell. Li sembla bé, senyor Monegal, li dirà? Bé, sí, ja li comentaré. Així m'agrada. Si puja el Badalona a segona i si vosaltres teniu programa l'any que ve, perquè esteu donant per fets coses que tampoc estan... També té raó. També té raó, escolti. Sí, senyor. També té raó. Ara estem aquí fent promeses a l'audiència que després no les podran complir. El millor és que fins i tot el primer dia és festa i no podem venir. Veu? Veu el que diu el senyor Soler? En fi. Bé, jo us recomano que vingueu a Barcelona, a lloc de Martorell. La Marsella és al setembre, ja faríeu festa al setembre. També, clar. També veu. Però, bueno, també fem festa si algun dia cau en dilluns i és la patrona d'aquí, també fem festa, Clar. Tots els pobles tenen la seva patrona. L'únic cas és d'intentar que et quedi en dilluns. Exacte. Això mateix, Però, clar, si la Mercè, per exemple, cau en dimecres, ni encara que estéssim a Barcelona, tampoc no faríem res de bo. Home, a mi m'agradaria que fessi un programa de tarda, també. Que al matí, això al migdia, això no... És una mica raro, no? Un dilluns al matí... Però, clar, jo també ho entenc. És la pitjor hora de tota la setmana. Doncs, no li donaran a en Cuní, us la donen a vosaltres. També és veritat, també és veritat. Pitjor podia haver sigut, podíem fer el programa de 3 a 4 a la matinada. Sí. També. O com el Goma Espuma, que el feien molt de matinada, també. També. Clar, llavors no comptaríem amb vostè perquè vostè estaria dormint ja. Això mateix. O estaria amb gaceles, i amb la qual cosa no estaria... No estaria per la feina. Una actitud per fer la feina. Exacte. potser se'n talla, amic, si ja us estic sí? perdent. Sí, doncs, senyor Monegal, ja li dic, la setmana que ve no podrem comptar amb vostè perquè no tenim no problema. No sé què m'esteu dient, però molt bé. No us escolto. Senyor Monegal, doncs moltes gràcies i ja ens tornem a retrobar. Bona setmana. Bona setmana. Adéu. Adéu, adéu, adéu. Moments científics. Guillem Marconi. Marconi, científic italià que l'any 1899 va aconseguir fer la primera retransmissió de ràdio. Per sort, mai va escoltar el programa En companyia, si no, hagués cremat el seu invent. En companyia, un programa que trenca motllos. Bé, senyors i senyors, hi passen ja 18 minutets de la una del migdia i nosaltres continuem aquí en directe a l'estudi central de Ràdio Martorell i un veu a la vida notícies que diu què ens està passant, cap on anem, què estem fent. Fa una estona parlava amb el senyor Òscar Nebreda i parlava de tots aquests nous mecanismes de comunicació com els Facebooks, els Twisters i tot això, i resulta que hem descobert que hi ha una pàgina a Facebook que el perfil és de Maria Green i aquesta noia és una noia que té, diríem, 4 mesos però d'embaràs, encara està dintre de la panxa de la seva mare. Llavors li han fet una foto de l'ecografia, bueno, han fet una ecografia i la foto l'han penjat, han obert un perfil i els pares escriuen com si fos en primera persona i el més estrany és que té 300 amics. Bueno, està bé. Diu, maco. Hola, sóc el feto... És una nena que comença a lligar molt joveneta. Sóc el feto de la Green. Vols ser amic meu? Diu, ah, doncs pues sí, feto. Vinga, eh? De fetos a fetos. Sí, sí, feto. Bé, Què està passant? Eh? Sí, estem una mica... una mica turulats, sí, us diguéssim. Diu que, en fi, que la parella, diu, ell és infermer, ella és mestressa a casa, diu, això ho van començar com un experiment, i resulta que la gent, dius, vol ser amic d'un feto. Bueno, aviam, de fet, aquestes coses jo suposo que és perquè la gent se sent sola, vull dir, necessita comunicar-se amb algú. Sí, sí, sí, sí. Escolta, perquè... no, ara estava pensant jo entre mi mateix, i si un dia agafo un cargol i obrim una compte amb un cargol? Doncs i què? La gent parlarà amb un cargol. O sigui, cornut babós, i potser té 4.000 amics. I per què no? La gent ja sap que mentre hi hagi una resposta ja saben que el cargol no els hi respon, ja saben que el fetus no respon. Com que no? Vostè deixa el cargol sobre el teclat i el cargol va fent. Sí, i al cap d'una setmana... Pot tirar el teclat perquè li ha quedat tot babós. Però diuen que la bava de cargol va bé per allò de les pells i no sé què més. Sí, és una mica així, eh? Això diuen que van descobrir amb aquells nois que estaven fent no sé què amb cargols i van descobrir que... Ui, que estaven molt ben cuidats. No, això li haurem de preguntar al Franxo, que és un especialista en cargols. Sí, bé, però bueno, ell és especialista en fer tires de cargols. Eh? Un dia parlem amb el Franxo, també. Sí, també. A veure com se li ha vingut això de fer uns babosos cornuts. Exacte. En fi, són petites qüestions. Bé, i una altra de les coses que a mi em sorprenen, senyores i senyors, és l'influència que poden tenir certes pel·lícules. Jo no sé si vostè recorda una pel·lícula que es diu Burriet. Com? Burriet. No. Bueno, és una pel·lícula d'un senyor que es passa... Bé, a la pel·lícula hi ha un senyor que es passa tota la pel·lícula dintre d'un taüt. D'un taüt. Enterrat sota terra. És tot això. Però, doncs bé, hi ha un programador rus de 35 anys que li va dir una mica, això faig jo, em passo tota una nit, xaval, què passa? I l'altre home que vol... Van fer un forat, van construir un taüt, el programador es va posar dintre i amb una ampolla d'aigua i un mòbil. Es veu que l'amic... Sort deu ser, perquè l'endemà quan va anar el programador era mort, s'havia asfixiat. Per tant, jo si em veig que em vaig asfixiar, començo a trucar al mòbil... Potser no se'n va adonar, devia pensar, ai, em falta aire, però encara es puc aguantar, i de sobte perds el coneixement i ja està. Deuria anar amb l'iPhone, fent amb el Facebook, diu, com que tinc cobertura aquí, no? I he agafat aquí una d'això amb la red social, diu, ara mira, m'estic fent amic de la Green, del feto de la Green, crin, crin, crin, crin, crin, i... xatejant, fesbutxant, s'hi va quedar. Això perquè vegi vostè, en fi, allò que dèiem, què ens està passant? A mi que m'agobia, hi ha una ressonància magnètica, que la ressonància magnètica, quan et foten dins del tubo, a mi m'agobia molt. Jo ho passo molt malament. Ai, jo m'adormo. Doncs jo ho passo fatal. Doncs imagini's ara que em fotés en una caixa i a sobre enterrat. No. Però a veure, si volíem fer això, que fessin igual com fan això que vostè diu de les qüestions aquestes de fer-li l'escàner aquest, sí, que fan, sí. A mi em van donar una pera, perdó de l'expressió, amb un cordillet. Diu, si tu t'has sense agobiat, apreta la pera. Yeah. O sigui, no toquis la pera, sinó apreta la pera. Jo tenia comunicació amb micròfon, eh? A mi també. Ah, no, jo no tenia micròfon. Sí, a mi em deia, està bé, no es mogui i tal. Sí, a mi això sí que ho sentia, però si tu t'agobies, apretes la pera. No, jo no tenia pera. A mi de tant en tant em deia, Lluís, estàs bé? Sí, estava dormint. Ah, dorm. Ja està. Ja està. I on treballar? Anava com a fer un a les 3 de la matinada, dius que es pot esperar a les 3 de la matinada, i ell amb les lleganyes que en queien. Diu, passis, tiris. I jo... Feia més soroll allò arroncant que allò, aquella màquina quan fa el submarino. A més ressonant, eh? Sí. Per dins, ja no sabien quina... aquella màquina té el seu què. Sí. Es va serant, dius, i després fa... Com els submarinos, ben bé, sí. Després es para. Sí. Diu, bé, ara anem per l'altra seqüència. Dius, mal cas, un dia no acabarem mai. Però hi ha un moment que sembla que s'animi, allò. Sí. Dius, mira, en fi. Està bé, està bé. En fi, ara, a mi no em va agradar, eh? No, en fi, són aquelles petites qüestions. Digui. Nada, no, li anava a comentar que el Nadal ha tornat a guanyar el Roland Garros. El Roger Federer ja porta 6, ha igualat el rècord del Björn Borg. O sigui, moments d'esport. És una màquina, aquest xaval. El senyor Soler és el que dius. El mateix ens parla de motos, que ens parla de tenis. I futbol. He vist el sub-19 d'Espanya, que també va estar jugant contra Anglaterra l'altre dia, i també un juvenil, un altre. Veus, és que aquest cap de setmana ha sigut molt... Molt esportiu. Molt esportiu, sí. Molt esportiu. Està molt bé. Bé, jo els... A part que també vaig veure la selecció, clar. La d'Espanya. està bé. No, no, jo no la vaig veure. Jo sí. Estava amunt i avall i no... No, no, no. Hi ha una cosa estranya, eh? Cosa estranya el que els hi vaig dir. Aviam. Hi ha una senyora que li haurien de donar un premi a la fidelitat perquè des del 1913 té el mateix número de compte corrent amb el mateix banc. Caram. Mm? Caram. Ja. El director general del banc, un tal Duke Schumacher, sí, eh? Diu que, clar, va venir el senyor amb 100 anys. Diu, vinga, gassà. Diu, ui, és dels primers. I mira, diu, sí, sí, de 1913. Diu, vostè es mereix un premi, senyora, per la fidelitat. Aquí hi ha dues qüestions. Primer, un banc que el 1913 ja funcionava i ha durat fins ara. Home, cosa rara. Aviam, els bancs duren. El que passa és que ha, a vegades es transformen, però duren. Eh? Ja. I després, clar, la senyora, tota la vida allà al banc. Mm. Llavors, ara és moment de dir, i no em veu donar la vaixilla aquella que clar. Veu prometre perquè no vaig ingressar, i no veu no sé què. Clar. Ara és el moment de passar comptes. Ara és quan s'ha de reclamar tot. Clar, ara li poden donar el que sigui, perquè em senten ja... Antigament tenia molta importància l'antiguitat de del número de compte. Ara ja no. No. Ara ja no. Ara ja... Antigament vostè entrava en un banc i tenia aquelles llibretes que allò semblaven quadrats d'escriptura. Sí. I vostè entrava i dic, vinc a fer un dipòsit. Mm. No ingressar diners, no, vinc a fer un dipòsit. Sí. I hi havia un banquer que amb una lletra preciosa li posava traca-traca-traca-traca de banquer. El dia de banquer, clac-clac, i quan volia ingressar, 20 durets, 20 durets. Clar. Llavors tancava la llibreta i li passava amb el company de caixa. Uh-huh. Llavors vostè feia cua i li donava amb el senyor de caixa. Tingui els 20 durets. I ell contava els 20 durets, és a dir, mirava el bitllet aquell que sortia a l'escriptor, sí, o el pintor. No sé qui sortia. Sembla que era un pintor, em sembla que era el Diego... Bueno, el que pintó la mujer española. ¿Velázquez? No, home, no. Murillo. No, home, no, el de Torres. Ah. Torres, sí. Que va pintar la mujer española. Era un bitllet marrón. Se'n recorda vostè, sí, els bitllets, sí, de 20 duros? Marrón sí, però no me'n recordo l'imatge. Bueno, però, sí. Fin. Fa molt de temps d'això ja, eh? Som, clar, però som vells nosaltres. Sí. I li donava el bitllet i l'home mirava, contava, i llavors li tornava aquella llibreta majestuosa que fins i tot anava amb una cordeta de color verd al darrere lligada amb un noset i tal. En fi, sí. Aquella típica llibreta que el senyor Serrat, amb la tieta, sí, explica, diu, ara la tieta, com que és la padrina, li ha obert una llibreta amb el nadó i li posa 20 durets. Exacte. Sí, senyor. Fins a vostè. Molt bé. Com han canviat els bancs? Ara, ara vol algo i diu, vagi vostè mateix al caixer. Sí, sí, sí, exacte. No falta que, que facin coma, estúpid. Aquí, sí, però després has de fer la cua al caixer, perquè els caixers estan sempre plens quan funcionen. Ah. Que hi ha vegades que fins i tot no funcionen. Ah, això és estan una espaiats o no tenen calerons. Llavors, si has de treure i no tenen calerons, tampoc no et fan cas. No, però llavors ha d'anar vostè a dir, escolti, aquell caixer és una... Sí, sí, això ja li vaig dir jo a un banquer. Me vaig anar una tarda i estàvem per allà. Sap que... Una tarda? Un banquer treballant en una tarda? No, bueno, no sé si treballava, estava per allà. Ah. Estava per allà. I li vaig dir que, escolta, no pot ser que una entitat no atengui el públic, que tinguem un sol caixer que estigui espaiat. Diu, sí, no, diu, hauríem, sí, de posar-ne té, més. Sí, i... sí. Té raó, vostè. Sí, sí, diu, ja, pa, sí, adéu. Sí. Té raó, diu, però és que ara jo no estic treballant. Clar, sí. Ara, no, he vingut aquí a recollir una fotocòpia. Exacte. Diu, diu, no estic vagis treballant. A passejar i ja, exacte, pa, i sí, ja està. Diu, miri, aquí té una llista del més proper. Mm-hmm. Que ara, com que han tancat tantes entitats, abans el més proper era el carrer de sota. Sí. Ara han tancat tant que el més proper te n'has d'anar tres barriades, exacte, més enllà. Sí, sí, sí. Diu, vostè agafa aquí l'autobús, baixa 15 parades més enllà, tira amunt, i ja està. I llavors allà trobarà l'altre, el més proper. El més proper. I resi perquè funcioni. Exacte, que no estigui espaiat. Ah, és que... I resi perquè fàcil. El més proper funcioni. En fi, són aquestes petites coses del banc que ja no es donen, això que els he comentat, d'una senyora que des del 1913 tingui el mateix número de compte i així s'hagi mantingut fidel en el banc. Escolta, sí, sí. Això no passa ni al Círculo de Lectores. Que va. Que premien la fidelitat. En fi. I què li donen? Un rellotge d'or o alguna cosa li podrien donar, com ho fan a les antigues empreses, quan tu portaves X anys treballant. Et donaven un rellotge d'or. Donaven un rellotge, sí. A la senyora aquesta no crec, o si li donen que no gravin, perquè amb 100 anys, d'aquí mitja hora el tornaran els hereus, a veure què els hi donen, no entenc? Home, potser no, potser aquesta senyora dura. Bé, sí, en fi. Senyores i senyors, hem arribat ja al moment de posar punt i final en aquest programa, els diem la setmana que ve és festa. Ens tornem a retrobar l'altra setmana a partir de les 12 del migdia aquí a la sintonia dels 91.2 de la freqüència modulada a Ràdio Martorell, i com sempre donar-los les gràcies per escoltar-nos en nom de tot l'equip que ha fet possible aquest programa.